yo kadima e mama bota yo apesa yo como princesse kingo mwambe kitoko ya magie etoile ya famille babo yo vana na ngai nakola na yo te suka molongo e kadika belanga ne motema mama oho kadika belanga ne motema mama oho mama oho kadima nasenga ki yo permission nakene mobembo nsima ya sanza na kozonga e kadima nasenga ki yo zela ngai soki nauti mobembo nakuta yo makambo nyonso lelo koma bongwani balobi na ngai obali chuza oh, mana juidesho ya motema e kadika belanga ne motema mama oho kadika belanga ne motema mama oho mama oho tout ça c'est toi soare ya suka tozalaki biso mibale loboko na kingo sheri okolelalela ngai mama e ngai mpe lokola yo susi elei nzoto napesaki yo lopete otia na mosapi e olakisaka lokola karte ya citoyen batika kotungisa yo ozali okipe makambo nyonso lelo koma bongwani balobi na ngai obali mao ngana judesho ya motema e kadika belanga ne motema mama oho kadika belanga se motema mama oho mama oho ya fifi nga fwen kuluti bushala bwamba yagi mwadia mvita soare ya suka tozalaki biso mibale loboko na kingo sheri okolelalela ngai mama e ngai mpe lokola yo susi elei nzoto napesaki yo lopete otia na mosapie olakisaka lokola karte ya elekter batika kotungisa yo ozali okipe makambo maso lelo koma baluki balobi na ngai obali kadie ngana zwidesho ya motema e kadika belanga ne motema mama oho kadika belanga ne motema mama oho mama oho bato ya mokili mitema lokoso ngana teni nzoto e ebele ya basi batoni Kinshasa bino boponise kadima bino bokana kokana bozelakise nakende mobebu e kadi o kadi o ya mama nanalami ngai ngai na kati ya bolingo na biso bolingo kimga na pongingo nga nazalaki kolala e nga nazalaki kolata e kadima e kadi o kadi o ya mama matiti ya miso lokola seleri kingo mwambe lokola santa maria e tina nini libambe ya boye elandi kaka ngai yo kadi o kadi o ya mama na voitire modizo tozalaka biso mibale loboko na kingo sheri okolelalela ngai epai ya pere bouche tozalaka biso mibale epai ya ive tozalaka biso mibale kadi nasengaki se motema mama oho kadi na senga kise mote mama o. Yo wana ozali kokene mama o. Yo wana na maboko yamba na mama o. Kadi na senga kise mote mama o mama. Kadi na senga kise mote mama o mama. Kadi na senga kise mote mama o mama o mama o. Soirée à souka, tozara kabiso mi balé. Nelimpel. Lobo kona kingo, chenio koli la de la naï. Manda chante. Bamoula na bakake, tono ke la kabiso mi balé. Yapele. Et pa ya tout ça, c'est toi, tozara kabiso mi balé.